Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Blisko 60 razy byli wzywani strażacy po ulewach na Warmii i Mazurach. Dla regionu nadal obowiązują ostrzeżenia. Prawie 280 nowych zakażeń koronawirusem. To dzisiejsze dane resortu zdrowia, które za chwilę podsumujemy. Fala obywatelskiego niezadowolenia może przelać się przez Rosję, ostrzegają przed tym tamtejsi komentatorzy. Rozdzwoniły się telefony u strażaków z Warmii i Mazur. Po burzach, które przechodziły przez region, byli wzywani blisko 60 razy. Głównie w powiatach bartoszyckim, olsztyńskim, lidzbarskim, powiecie ostródzkim. W 90% to zalane drogi, piwnice, posesje, reszta to połamane drzewa. Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń związanych z poszkodowanymi osobami. Mówił Marcin Warcaba z Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Ostrzeżenia przed ulewami obowiązują na Warmii i Mazurach do późnej nocy. Jutro pogoda ma się poprawić. Potwierdzono 279 nowych zakażeń koronawirusem. Takie dane z ostatniej doby podał przed południem resort zdrowia. Te doniesienia podsumuje Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa, 55, odnotowano na Śląsku. O jeden mniej stwierdzono na Mazowszu. W Małopolsce zachorowało 40 osób, w Wielkopolsce 34, a na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku wykryto po 22 nowe zakażenia. Resort zdrowia poinformował o 4 zgonach z powodu COVID-19. Osoby zmarłe były w wieku od 83 do 86 lat i miały choroby współtowarzyszące. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest ponad 1500 osób. Z tej grupy 72 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. W kwarantannie przebywa blisko 90 tysięcy osób, a 9,5 tysiąca jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce wykryto ponad 40 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 1600 osób, a wyzdrowiało 30,5 tysiąca. Teraz jeszcze doniesienia na temat szczepionki na koronawirusa. Jak mówiliśmy przed godziną, z badań naukowców wynika, że są dwa specyfiki niewywołujące poważnych skutków ubocznych i mogące zadziałać. Napisało o tym czasopismo Lancet, a dokładne informacje zebrał Wojciech Cegielski. Opracowywana przez zespół z Oxfordu szczepionka to jeden z 23 preparatów, który jest w zaawansowanej fazie testów klinicznych. Nad pozostałymi pracują naukowcy m.in. z USA, Chin, Japonii, Francji czy Niemiec. Rezultaty badań Brytyjczyków są najbardziej zaawansowane i najbardziej optymistyczne. To bardzo dobra wiadomość. Gratulujemy kolegom z Oxfordu i koncernu AstraZeneca. Mówi Mike Ryan z WHO. Ta szczepionka została podana 1000 osób w wieku od 18 do 55 lat i nie wywołała poważnych skutków ubocznych poza spodziewanymi bólami głowy, mięśni i dreszczami. Ale to dopiero pierwsza faza badań i trzeba przejść do fazy testów światowych. Jeśli szczepionka zostanie ostatecznie wynaleziona i wprowadzona na rynek, będzie można zdjąć większość zalecanych obecnie obostrzeń. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przez Rosję może przelać się fala obywatelskiego niezadowolenia, ostrzegają przed tym rosyjscy komentatorzy. Punktem zapalnym może być kraj Chabarowski, w którym od ponad tygodnia trwają protesty w obronie tamtejszego gubernatora. Na początku lipca śledczy zatrzymali Siergieja Furgała i oskarżyli go o współorganizowanie zabójstw na zlecenie. Według demonstrujących gubernator padł ofiarą politycznej prowokacji. Urzędnik reprezentujący opozycyjną liberalno-demokratyczną partię Rosji w 2018 roku wygrał wybory, pokonując kandydata rządzącego ugrupowania Jedna Rosja. W ocenie części niezależnych komentatorów obóz władzy chce ukarać Siergieja Furgała i daje sygnał innym ugrupowaniom, żeby więcej nie próbowały konkurować z prokremlowskimi kandydatami. W ocenie rosyjskiego filozofa Igora Czubajsa Kreml chciałby jak najszybciej rozprawić się z chabarowskimi buntownikami. Jednak zdaniem eksperta takie działanie jest ryzykowne, bo może podważyć podstawy obecne systemu władzy. Według Igora Czubajsa za przykładem Chabarowska pójdą inne regiony Rosji. W ocenie rosyjskiego filozofa w kraju konieczne są reformy społeczno-gospodarcze. Igor Czubajs podkreśla, że bez radykalnych zmian konflikt między obywatelami i władzą z fazy chłodnej może przejść w fazę gorącą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie głównie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. W czasie burzy wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia przelotny deszcz miejscami na wschodzie i południu, a po południu także na północnym zachodzie. W Karpatach i na wschodnich krańcach Polski możliwe burze. Na termometrach będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 6 minut po godzinie 22. Katarzyna First-Wojtkowska, Marta Malinowska. Dobry wieczór. I'm coming in. Odyssey. You know I've been talking a lot. Leave me outside. Am I side? Wait for the ride. Run into shot. I'll pretend I don't see you texting. You pretend you don't see me while. Look at my luck, look at me fuck. Look at my face, only thing more pretty is my pussy. Look at my face, only thing more pretty is my pussy. It gon' be okay. It gon' be okay. It gon' be okay. It gon' be okay. You don't see me whining. I get mad at you when you call back. You get mad at me when I look sad. I don't think you are very lucky. I'm so lucky. I'm so lucky. I'm so lucky. I'm so lucky. I'm so lucky. So lucky. to szczęście w wydaniu Tommy Genesis, nagranie, którym rozpoczęliśmy nocną sekcję rytmiczną. W ten letni, deszczowy, poniedziałkowy wieczór w programie trzecim spędzimy prawie godzinę grając muzykę przede wszystkim z kobiecej strefy komfortu, ale taką podtrzymującą na duchu, często pisaną historiami miłosnymi, ale też jednocześnie poruszającą kwestie dotyczące bardzo podstawowych praw kobiet i każdego człowieka. R&B gatunkowo będzie czymś, co pojawi się najczęściej podczas naszej nocnej sekcji rytmicznej, a to wszystko za sprawą nowego wydawnictwa Summer Walker. Przejdziemy jeszcze później do tej artystki, a za jej sprawą dzieje się tak ze względu na to, że to po prostu materiał, który swoim klimatem i swoim brzmieniem poprowadził mnie też w inne miejsca muzyczne, które ostatecznie znalazły się na naszej dzisiejszej playliście. Oh my God i Sevdaliza to nasza kolejna dzisiejsza propozycja. Irańsko-niderlandzka artystka, która w tym roku wydała swój nowy, naprawdę udany materiał Joanna i to właśnie z niego pochodzi zagrany przeze mnie przed chwilą utwór. Nie będzie na pewno dzisiaj tak, że te nowości zdominują naszą audycję, ale jakoś tak mam poczucie, że w 2020 roku i w obecnej sytuacji, nie do końca o to nam powinno chodzić. Ale skoro dzisiaj R&B jest hasłem gatunkowym przewodnim, no to mamy też podstawy do tego, żeby chociażby delikatnie, tak żeby sobie liznąć troszeczkę tego odłamu samplowania kultowych utworów i wokali, w związku z czym wrócimy teraz do 2012 roku. Every second, every minute, man, I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hands up high. Hands up high, hands up high. Tell them dim the lights down right now. Put me in the mood. I'm talking about dark moon perfume. Go, go. I recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know you taste this a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs, dedicated to you when you're in the mood for empathy, it's blood in my pen, better yet with your friends and them. I really wanna know you all, I really wanna show you off. Oh God, pour up plenty of champagne. Cold nights when you curse this name. You called up your girlfriends and y'all curled in that little bitty range. I heard that she wanna go and party, she wanna go and party. Nigga, don't approach her with that Atari. Nigga, that ain't good game, homie, sorry. They say conversation rule a nation. I can tell, but I could never write my wrongs lest I write it down for real. P.S. You can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. I really hope you play this, cause oh girl, you test my patience with all these seductive photographs and all these one-off vacations you've been taking. Clearly a lot for me to take in, it don't make sense. Young East African girl, you too busy fucking up with your other man. I was trying to put you on game, put you on a plane, take you and your mama to the motherland. I could do it, maybe one day, when you figure out you're gonna need someone. When you figure out it's all right here in the city and you don't run from where we come from. That sound like poetic justice. Poetic justice, you were so new to this life, but goddamn, you got adjusted. I mean, I write poems in these songs, dedicated to the fun sex, your natural hair and your soft skin and your big ass and that sundress. Ooh, good God, what you doing that walk for? When I see that thing move, I just wish we would fight less and we would talk more. They say communication save relations, I can tell, but I can never write my wrongs unless I write them down for real. P.S. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. Every time I write these words, they become a taboo. Making sure my punctuation curve, heavy letter hits true. Living my life in the margin, and that metaphor was proof. I'm talking poetic justice, poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, you need to hear this. Love is not just a verb, it's you looking in the mirror. Love is not just a verb, it's you looking for it, maybe. Call me crazy, we can both be insane. A fatal attraction is common, and what we have common is pain. I mean, you need to hear this. Love is not just a verb, and I can see power steering. Sex drive when you swerve, I want that interference. It's coherent, I can hear it, mm-hmm. That's your heartbeat, it either caught me or it caught me, mm-hmm. Read slow and you'll find gold mines in these lines. Sincerely, yours truly, and right before you go blind. P.S. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song. Kendrick Lamar, gościnnie Drake, Poetic Justice, nagranie z albumu Good Kid, Mad City i Janet Jackson, Anytime, Anyplace, to oczywiście utwór, który przewijał się produkcyjnie w tym utworze. Skoro uchyliliśmy dosłownie wieko utworów i znanych wokali R&B samplowanych w popularnych albumach nowej muzyki, to ja nie mogę nie skorzystać z tej okazji, żeby nie zagrać utworu z jednego z najważniejszych dla mnie wydawnictw. Przejrzałam archiwum i wszystko wskazuje na to, że do tej pory na antenie programu trzeciego grałam tę płytę tylko dwa razy, więc absolutnie trzeba to nadrabiać. Thank you. Boreal i Archangel w sekcji rytmicznej. 24 minuty po godzinie 22. To jest bardzo dobry moment na nowość wydawniczą, która w ciekawy sposób skupia te inspiracje i te gatunki muzyczne, które pojawiły się u nas na antenie do tej pory. Bo z jednej strony mamy tutaj do czynienia z bardzo ładnie poprowadzonym wokalem, który najogólniej rzecz ujmując można by potraktować jako muzykę popową. Ale to, co się dzieje w tle, to jest w dużej mierze inspiracja właśnie dorobkiem brytyjskiej sceny klubowej. Mowa o projekcie Clow, który ja anonsowałam w ostatni czwartek w wieczorze z trójką, wtedy jeszcze przed premierą, ale ta premiera miała miejsce 3 dni temu. Maybe We Could to tytuł płyty tego duetu pochodzącego z Melbourne. Duet Clow, piszemy K-L-L-O, a czytamy tak, żeby się rymowało z flow, bo flow, czyli ten rytm, jest bardzo istotnym elementem ich muzyki. Ghostly International to wytwórnia, która owe albumy wydała. Warto przypomnieć, że to dom dla między innymi takich artystów jak Avalon Emerson, Matrix Man, Tycho i wielu, wielu innych twórców, którzy cieszą się dużą popularnością w obszarze muzyki elektronicznej. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że wśród państwa, wśród osób słuchających są jacyś twórcy, są muzycy, którzy czują, że jest kilka chociażby punktów wspólnych w jakiejś takiej wrażliwości muzycznej, którą mogą usłyszeć tutaj w sekcji rytmicznej, to ja zachęcam do kontaktowania się ze mną i dzielenia się swoją muzyką, bo zauważyłam jakiś taki rodzaj nieśmiałości często w Państwa wiadomościach. To pierwsze zdanie zwykle brzmi w ten sposób, że nie jestem pewny, pewna, ale może się spodoba. I często się podoba, naprawdę. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, ale można mnie znaleźć również w social mediach jako Young Miley. What's new to you? It ain't new to me. What's new to you? What's new to you? It ain't new to me. And what's blue to you? It ain't blue to me. It ain't blue to me. It ain't new to me. Hurt me, then tell me, man up. Hurt me, then tell me, stand up. Ask me questions, I don't care about the answers. Hurt me, oh. Do you deserve me? No way. But can I let you go to anybody? Never in a million lifetimes. But my love just reached the ceiling. What's new to you? It ain't new to me. What's new to you? What's new to you? It ain't new to me. What's blue to you, it ain't blue to me. It ain't blue to me. It ain't blue to me. Deep down I down, I feel tied down. Sometimes it's my own doing that makes things come to fruition. Hey. Do you deserve me? No way. Can I let you go to anybody? Never in a million lifetimes. But my love just reached the ceiling. What's new to you? It ain't to me. What's new to you? What's new to you? It ain't new to me. And what's blue to you? It ain't blue to me. It ain't blue to me. It ain't new to me. What's new to you? It ain't new to me. What's new to you? What's new to you? It ain't new to me. And what's blue to you? It ain't blue to me. Used to your bed. Typar The Next Door za nami. To taki typ artysty, który zazwyczaj stoi w drugim rzędzie. Czy tak można by opisać również jego muzykę? To pytanie wolę zostawić otwarte. Samo stwierdzenie traktuje przede wszystkim o tym, że Party Next Door to głównie twórca piosenek dla innych artystów, spędzający z nimi dużo, dużo czasu w studiu, ale to inni spijają tę śmietankę z jego udanych produkcji. Jest między innymi osobą współodpowiedzialną i to tak w dużej mierze za mixtape Drake'a If You're Reading This, It's Too Late. I z tej okazji też ja postanowiłam założyć dzisiaj koszulkę z tej płyty. To przed nami zapowiadana już na początku dzisiejszej sekcji rytmicznej Summer Walker. Rich legs, brand new Tesla. I'm feeling brand new. You gotta let me. I light up, stun all my friends when I watch, and the doors come up like lights in the middle of the night on the gram, and I'm flexing for life. I know I'll be on some crazy shit. But I feel so weak in the knees. All I ask, W feet. I love it running on me. I love it when touching on me. It's like water, water, sunshine. All I ask, W feet. I like sexing in my backseat. I got 7 days to make. You no, you wouldn't leave me. You no, you wouldn't leave me. What kind of love is it that you're channeling? I'm hurting, this hurting, she can have it. Obsessed with the pussy causing havoc. By the first one tonight to throw you backwards. Spread your legs, grab your head until your back hurts. Want all things alright, then let's do that first. And you told me what he did and I know that hurts. And I know you love him, but I'm bringing you closer. Put my tongue inside and things get hot. Ain't far right now, pulling up to my spot like closer. Touching you up and feeling your thighs like closer. Once I give you this dick, I'ma bring your life up. All I ask, W-E-I, like sexing in the backseat. I got 7 days to make your knees. I hit it right tonight to make sure that you don't need me. Po części rozwiązała się nasza zagadka przy okazji tego nagrania SWV. Dzisiaj chodzi przede wszystkim o nastrój, a ten trapowo-soulowy zapewnia nam Summer Walker. Wracamy do jej poprzedniego wydawnictwa z 2019 roku. We got London on the track. I should have known better. Can't even pretend like I don't want it again. On a brain all the time. Thinking about the things that we did. You did something. But shit like this don't happen too often. It's the way you put it down. I don't want no one else around. Got me taking a step on the wild side. Cutting all ties with them other guys. Where you look in my eyes. Loving me nice and slow. Put it down on you. be sure you ten toes down before I pull out this car. And the only thing that's coming beside me at the situation is you waiting and get some more. I told you I'ma take your place. I seen it in your face, and I knew that you would say this. So how you wanna play this? Yeah, you got somebody. I've been in this predicament. Don't trip, creep the street. That's just what we're dealing with. Come through, corner out the two, just to put it down on you. Seven, bring the 707 the 707 the 707 seven. Two puffs for the lady who be down for that. Whatever, together, bring your own stash of the greatest. Trade it, roll the dub, burn the dub, cough the dub, taste it. Then watch us chase it. With a handful of pills, no chasers. Jaw clenching on some supersized papers. She bad in a headband. Escaping, van is a wonderland. And it's 6:30. Weed stars, cause time don't exist. And when the stars shine back to the crib, superstar lines back at the crib. We could test out the tables. Got some brand new tables. All glass and it's 4 feet wide. But it's a must to get us 10 feet high. She give me sex in a handbag. I get her wetter than a wet net. And no closed doors. So I listen to her moans echo. I heard he do drugs now. You heard wrong, I've been on it for a minute. We just never act a fool. That's just how we go for your living. And when we act a fool, it's probably cause we mixed it. Yeah, I'm always on that okie dokie. Them white boys know the deal, ain't no fucking phony. Big O know the deal, he the one who show me. Watch me light his fucking beat, yeah, be fucking told me. Is that your girl, what's the fucking stony? She kinda bad, but she riding like a fucking pony. Lock her down on her man, be her fucking story. Yeah, I'm talking about you, man, get to know me. Ain't no offense, though, I promise you. If you a real man, dude, you gon' side the truth. But I'm a nice dude, with some nice dreams. And we can turn this to a nightmare, Elm Street. La la la, la la la la la. I'm so gone, so gone. Bring out the glass tables. With the 707 now. La la la, la la la la la. I'm so gone, so gone. Bring out the glass tables. The 707 now. La la la, la la la la la. So gone, so gone. Bring out the glass tables. 707 now. La la la, la la la la. So gone, so gone. Bring out the glass tables. 707 now. 707 now. W sekcji rytmicznej The Weeknd, House of Balloons, Glass Table Girl. Nie było to łatwe, żeby na tę niecałą godzinę powybierać takie utwory, które stworzą nam jakiś kompletny obraz tej nowej fali brzmienia R&B, ale bez tego albumu nie moglibyśmy też powiedzieć, że zadanie zostało wykonane dobrze, chociażby w minimalnym stopniu. To jest klasyk tego, co grało, co brzmiało nam przez ostatnich 10 lat. 2011 rok. Pierwszy mixtape The Weeknd, który rozpoczął jego w tym momencie naprawdę kwitnącą karierę, chociaż w 2020 The Weeknd brzmi zupełnie, zupełnie inaczej, ale też jest nieźle. Można powiedzieć, że wrócił na te odpowiednie tory, chociaż zdecydowanie bliżej jest mi do hasła, że tęsknię ze starym The Weeknd. I'ma tell you this one time. Boy, I want you to be mine. Can I come see you now? Can I lay with you outside? Can I touch your lips with mine? Cause I need you now. Don't wanna leave, I just wanna be here by your side. You make me feel and believe that we in paradise. Cause I don't feel the I Wow, albo wow, to nie tylko reakcja zdziwienia, ale przede wszystkim w tym przypadku tytuł utworu, który pojawił się przed chwilą w sekcji rytmicznej. Snow Allegra jest jego autorką i to utwór z jej ostatniego studyjnego wydawnictwa U Those Feelings Again. Jest to szwedzka artystka, ale przebywa obecnie w Los Angeles i to miejsce zamieszkania jest bardzo charakterystyczne dla brzmienia, z którym mamy w tym momencie do czynienia w przypadku Snow Allegry. Vince Staples teraz przed nami. Powrót do lata 2006. I'm gonna let you know that I